شنوندگان عزیز، در اولین قسمت برنامه موسیقی ایرانی امشب ما گلپایگانی شرکت دارد. آواز او را در دستگاه همایون گوش می‌کنیم. سنتور رضا ورزنده، تنبک امیر ناصر افتتاح. شدم خود چنان تدخیش ناغ پیدا شدن عزیز من جایم دون گم شدم در خود چنان از خویش ناپیدا شدم شب نمی بودم ز دریای شب نمی بودم ز دریا غرق در دریا شدن عزیز من No! بودم زبر در زمین افتاد خواه خواه چون خورشید پیدا گرد خواه چون خورشید پیدا گرد نام پیدا شدم فروغ شمع روی دوم در فروغ شمع روی دوم بی‌پروا شدم